Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kim Allah'tan başka, kim bize şu cennettir, bununla cennete girebilirsin diyebilir? Elbette hiç kimse. Peygamberi de aleyhissalatu vesselam dediği için Allah Teala şu cennettir, şu cehennemdir diyor. Biz Allah'ın cennetine Allah'tan başkasının kimseyi davet edemeyeceğine iman ediyoruz. Bir de şuna inanıyoruz ki Allah ve onun adına konuşan peygamberi aleyhissalatü vesselam hiçbir şekilde mübalağa yapmazlar. Biraz halkça söyleyeyim, seçim konuşması yapmazlar. Hani oy toplamak için 10 vereceğim size deyip seçimden sonra 3 verir, yapmaz Allah. Biz Allah'ı Allah gibi düşünmek zorundayız. Kendimiz gibi, yaşadığımız dünya şartları gibi düşünemeyiz. Şunu yaparsan sana şunu vereceğim dediyse Allah, küçücük bir şeye bu koca şeyi nasıl verecek düşünemeyiz. Mümin isek eğer. Bir kere Subhanallah diyene şu kadar sevap verecek Allah, şöyle cennet verecek dediğini bizzat peygamberinden aleyhissalatü vesselam duyduğumuz halde bir kelime içinde bu kadar masrafa değer mi diye düşünsek, bunun ilk tehlikesi imanımız üzerindendir. Ve mantıksızlıktır bu düşünce. Neden mantıksızlıktır? Cennete gireceğine iman ediyorsun değil mi? Evet. Cennetin bedeli olarak kaç ay taksit ödedin? Bir geri dön. Bir kere la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a sonu olmayan bir cennet aldın Allah'tan. Bu hesapta bir yanlışlık var mı? Yok. Şimdi Allah şunu yaparsan, mesela bir hasta ziyaret eden mümine şu kadar melek istiğfar eder o gün akşama kadar diye haber verdi peygamberiyle. Ya bir ziyaret 2 dakika sürdü. Bu melekler sabahtan akşama kadar İşini gücünü bırakmış, benim için dua ediyorlar. Kurtarmaz ki bu reklam masrafını diye düşünemezsin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cennettir diye iman etmiştin. Hasta ziyareti bundan daha uzun bir şey. Kısacası kardeşler, Allah ve onun adına konuşan peygamberi Muhammed aleyhisselam bir söz verdiklerinde o sözdür. %100'dür. Eğer o söz doğruysa tabii. Sizin köyde bir hacı nene hikaye olarak anlattıysa bunu, git hacı neneden al alacağını. Bu hadis ise, sabit ise, Allah'ın böyle dediğine iman etmemizi sağlayacak kadar belge varsa ortada, bunlar o sözler için geçerli. Yoksa öyle büyükler demişti bize, işte bizim köyde bir yaşlı vardı, sakalı da beyazdı üstelik, o anlatmıştı bize şeklinde din olmaz. Din ya Allah'ın kitabı Kur'an'dan alınacak ya da peygamber aleyhisselamın sözlerini anlatan Bukhari'den, Müslim'den, Ebu Davud'dan, Tirmizi'den, Nesai'den, İbn-i Mace'den, Ahmet bin Hanbel'den ve benzeri ne olduğu, kime ait olduğu, kim tarafından kaleme alındığı bilinen bir kaynaktan ve o kaynağın da durulanmış yerinden alınmış olacak ki Allah dedi, Allah'ın adına peygamberi dedi diye iman etmiş olalım. Hoca dedi diye Allah demiş olmaz. Veya takvim yaprağında yazdı diye, Ramazan sayfasında yazdı diye bu Allah'a ait bir söz olmaz. Bu bir kanundur. Tekrar konumuza girmeden önce bir kere daha vurguluyorum ki kardeşler, eğer bir insan Allah'ın söylediğini, peygamberinin söylediğini bildiği halde zihninden bu kadarı da belki pahalı biraz canım diye geçiriyorsa, o önce imanını test etsin. İmanını test etsin. Çünkü o aslında bir kelime-i tevhidle de milyarlarca sene cennette kalacak kadar kim kime ne verir diye ondan da şüphe ediyordur aslında. Daha ileri gitse, Allah'ın oğlu var, haşa, Allah'ın karısı var, haşa diyen bir Hristiyan da niye cehennemde kalsın ki, iki kelimelik suç bu diyecektir ileride o. Kat'iyetle şuna iman ediyoruz: Allah ve peygamberi bir şey müjde ettilerse, bir şeyde tehdit yaptılarsa %100 öyledir o. Bunda hiçbir mübalağa, hiçbir reklam payı yoktur. Allah reklam yapmaz. Muhtaç mı kullarına ki, zorla müşteri mi arıyor ki reklam yapsın? Hakkı da batılı da gönderdik diyor. İki tarafı da gönderdik. فَمَنْ شَاءَ فَالْلُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْلَكْفُرْ. İsteyen iman eder, İsteyen de iman etmez. İman edenlere cennet hazırladı, İman etmeyenlere cehennem hazırladı. Yalvaracak olsaydı Allah, peygamberlerin çocuklarına yalvarırdı. Ne olursunuz ailenin huzurunu kaçırmayın, gelin iman edin derdi. Yalvaracak olsaydı Allah, biraz işi esnetecek, taviz verecek olsaydı, 40 yıl Muhammed aleyhisselama hizmet etme şerefine nail olan Ebu Talib'i ebediyen cehennemden kalmaktan kurtarırdı. Ona bile yalvarmadı Allah. O ki 40 yıllık, 40 yıldan da fazla bir zaman emeğini boşa harcadı, iman etmedi, çek git, ona da dedi Allah Teala. Kimseye yalvarmaz, kimseye reklam etmez Allah. Hakkı anlattı, batılı gösterdi, kim ne istiyorsa yapar. Bu sebeple biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından bir hakikat duyunca, onu şöyle elimizi öbür elimize tutarken elimizin var olduğunu ne kadar hissediyorsak, ondan daha fazla hak olduğuna, gerçek olduğuna iman etmedikçe mümin olmayız biz. Çünkü bu elim çok soğuksa öbür elimi tuttuğumu hissetmeyebilirim aslında. Elimi mi tutuyorum, eldivenimi mi tutuyorum, soğukta anlamıyor insan. Yani elim elime tuttu, bu %100 olmayabiliyor. Resulullah'ın sözü aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ın sözü elimi elime tuttuğumdan daha güçlüdür. Böyle iman eden mümindir. Ebu Bekir buydu işte. Ebu Bekir buydu. Ama diye başlayanlar da Ebu Cehil olarak gittiler. Miraç'tan geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mescid-i Aksa'yı gördüğünü, Sidretül Münteha'ya erdiğini anlattı. Müşrikler ne dediler? Biraz da makul şeyler söylesene canım dediler. Ebu Bekir ne dedi? Doğrudur, doğrudur, doğrudur dedi. Mescid-i Aksa Mekke'ye kaç kilometreydi? Bu mantık Ebu Bekir'e soruldu. Kaç bin kilometre mesafeyi anlatıyor, kaç aylık yolculuğu anlatıyor. Nasıl inanıyorsun dediğinde ne cevap verdi? O bana çok daha ötelerin ötesi olan cenneti cehennemi anlatıyor. Ona bile inanıyorum dedi. Mescid-i Aksa neresi ki? Kaç aylık yol? İman budur. Ama dediler ki diye başladın mı, iman da şöyle sökülmeye başlanır. Allah muhafaza buyursun. Şimdi kardeşler, bu önemli kuraldan sonra bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler anlatıyor. Bundan biz kendimize bir pay çıkaralım. Ne kadar iman edeceğimizi, onu ne kadar doğrulayacağımızı önceden konuştuk. Şimdi bakınız ne buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Enes İbni Malik'in rivayet ettiği ve Müslim'de bulunan, Müslim demek Kur'an'dan sonra en güvenli hadis kitabımız demek. En güvenli. Defalarca belirttik. Bir Müslüman dese ki, İmam Nevevi'den naklederek söylüyorum, eğer Müslim'de, Sahih-i Müslim'de ve Buhari'de Resulullah'a ait bir söz, yani içindeki sözlerden bir tanesi Resulullah'a ait değilse, yani bir yalan söz varsa, karın boş olsun diye yemin etse, böyle bir yemin doğru bir yemin değil ama çıktı ağzından böyle bir şey, bütün ümmetin ittifakı ile onun karısı boş olmaz. Neden? Böyle bir yanlış söz yok bu kitapta, ondan dolayı. Bu ümmetin ittifakı Müslümanların çocuklarını papazlardan din öğrenmek için İngiltere'ye, Amerika'ya gönderdiği zamana kadarki ittifaktır. Din Avrupa'daki Hristiyanların papazlarından, Yahudilerin hahamlarından hadis, fıkıh, tefsir, tasavvuf öğrenmek için Müslümanların çocuklarını gönderdiğinden sonra değişti bu tabi. Bir sürü kusurları bulundu Kur'an'ın bile. Peygamberimizin bile hanımlarının da kusurları bulundu ondan sonra. Ama bunu mel'un Yahudi papaz, hahamlar, papazlar keşfettiler. Ümmet bu ayıbı 1000 sene bulamadı. Bulamayacak da kıyamete kadar inşallah. Elbette Yahudi haham, elbette Yahudi papaz Müslümanın çocuğuna senin peygamberin bir tanedir bu dünyada diyecek hali yok tabi. Hayrına mı senin çocuğunu çağırıyor fıkıh doktoru, hadis doktoru yapıyor da sonra seni ilahiyat fakültene gönderiyor? Hayrına yapacak hali yok bunu herhalde. Üstelik de burs veriyor senin çocuğuna orada. Git İslamiyet güçlensin. Fatih İstanbul'u fethetmişti, sen de Hristiyanların kafalarını fethederek İslam genişlesin diye mi senin çocuğunu çağırıyor Amerika'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya, Hollanda'ya? Orada hadi teknoloji öğrettiğini hadi diyelim, bir şey demedim. Din niye öğretiyor? Hadis doktoru, hadis doçenti olmuş, iftihar ederken de bizim tezimiz İngiltere'den yapıldı diyor. İngiltere'de sana hadis, Resulullah'ın sözünü öğret diye herhalde vermediler bu payeyi. Her neyse, biz ümmet olarak şuna iman ediyoruz ki Müslim demek, Buhari demek, %100 Resulullah demektir sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel, Darimi, Darekutni demek yoğun bir şekilde Resulullah bulunan kaynaklar demektir sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Müslim'den bu hadisi şerifi pür dikkat dinleyelim. Birkaç hadisi şerif okuyacağız. Mesajını da alıp gideceğiz inşallah. Buyuruyor ki, buluğ çağına kadar kim iki kız çocuğu büyütürse, hadisi şerife dikkat ediyoruz. Kim buluğ çağına kadar, yani şöyle kadın oluncaya kadar iki kız çocuğu büyütürse, kıyamet günü onunla ben şu şekilde bulunacağız. Şu şekilde bulunacağız. Bu şekilde derken iki parmağını da böyle yaklaştırmış. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne dedi hadisi şerif? Bu ümmete iki kız çocuğu büyütmek Resulullah'la beraber cennete girmenin garantisidir. Vaad eden Resulullah'tır. Resulullah da Allah'ın adına konuşuyor. Bu dinleyeceğimiz birinci hadisi şerif. İkinci hadisi şerifi dinleyelim. Aişe radıyallahu anha annemiz buyuruyor ki bir gün kapım çalındı. Bunu da Bukhari'den ve Müslim'den naklediyorum. Bir gün kapım çalındı. Yanında iki tane kız çocuğu olan bir kadın geldi. Kadın dileniyordu. Dedi ki Allah için bir şeyler ver, çocuklarımı aç dedi. Kadının yanındaki çocukları da kız çocuğuymuş. Ayşe annemiz de evi aradım taradım, kadına verilebilecek iki tane hurmadan başka bir şey bulamadım diyor. Dilenmeye gelmiş kadın, iki hurmadan başka verecek bir şey bulamadım. O iki hurmayı kadıncağızın eline verdim. Kadın da onları birer tane çocuklarına paylaştırdı gitti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve gelince Ayşe annemiz duygulanmış bundan tabi. Yani iki şeyden duygulanmış. Birincisi kadıncağız iki tane kız çocuğu bakıyor ve dilenmek zorunda kalmış. Bir de peygamberin evinden dilenmeye gelmiş iki tane, iki kilo değil, iki tane hurmadan başka alemlere rahmet bir peygamberin evinde verecek bir şey yok, yiyecek bir şey yok. Bundan çok esef etmiş, üzülmüş. Gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu anlattım diyor. Bir kadın geldi. Yanında iki tane kız çocuğu vardı. Bu iki kız çocuğuna sadaka istiyordu. Verecek bir şey bulamadım. İki hurmamız vardı. İki tane erik kadar. Hadi hurma bilmeyen için tarif edeyim. Erik demek erik. İki tane erik kadar hurmayı verdim. Kadın da onları çocuklarına verdi. Gitti ya Resulullah demiş. Şimdi Ayşe validemiz ona ne tarif ediyor Peygamber Aleyhisselam'a? Kadının sefaletini ve iki kız çocuğuna verecek bir şeyi olmadığını tarif ediyor. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bu konuyu değiştirmiş. Buyurmuş ki, kim benim ümmetimden kız çocuklarıyla imtihan olur ve kız çocuklarıyla imtihanında mağlup olmaz, onlara iyi davranır, başımın belasınız deyip de atmazsa, o kız çocukları cehenneme karşı onu korurlar buyuruyor. Kadın dilenmeye gelmiş. Ayşe validemiz onun dilenmesinden esef etmiş. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilenci zannettiği kadının aslında kendisini cehennemden koruyan iki tane kalkanı dolaştırdığını ona haber vermiş. Peki erkek çocuk olsaydı bu ne olacaktı? Erkek çocuk büyüyünce çalışacak, ana umutla besliyor onu. Şöyle ayağa dikildi mi çocuk odun toplayıp satacak, ana umutla besliyor. Ama kız çocuğu büyüse de küçülse de çalışacak hali yok. Kız çocuğu ancak cehennemden koruyan kalkan olduğu zaman bakılır. Yük, kız çocuğu yük. Bu yükü yük görmeyip Allah'ın emaneti olarak gören ancak kız çocuğunu erkek çocuğundan ayrıt etmeden onu besler, korur, büyütür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir kız çocuğu yorumu. Ebu Katade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kız çocuğuyla alakalı bir hatırasını anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı olan Zeynep'in Ümame isimli bir kızı vardı diyor. Ümame, yani Efendimizin damadından olan, Zeynep isimli kızından olan torunu. Ümame 3-4 yaşlarındayken zaten vefat etti, yaşamadı. Torunları da yaşamadı aleyhisselam Efendimizin. Diyor ki Ebu Katade radıyallahu anh, ben Resulullah'ı gördüğümde diyor, mescide Ümame kızından olan torunu, kız çocuğu omuzunda gelirdi diyor. Onu omuzuna böyle bindirirdi. Mescide gelir, namaz kılardı. Rüküye gideceği zaman torununu omuzundan alır, yere koyar. Rüküye gider, secdeye gider. Secdeden kalkarken de çök der, kızını alır, torununu alır, omuzuna koyar. Ayakta Fatiha'yı öyle okurdu diyor. Namaz esnasında. Bunu da özellikle neden yapıyormuş? Erkek torunu daha cazip görüp, erkek çocuğu kucağına alan ama kız çocuğunu kucağına almayan kaba, cahil bir millete karşı kız çocuğunu da, hatta ve hatta biraz daha Anadolu'cu olsun bu, el alemin damadından olmuş çocuğunu, el alemin damadından. Yani kızını satmış bir damat, damadın çocuğu, kendi torunu da değil, başkasının çocuğunu kucağına almıyor. Namaz kılarken, Rabbinin huzuruna dikileceğinde omuzunda tutuyor çocuğu. Kız çocuğu ve kızının çocuğu. Çocuk rükûde düşer diye onu yere koyuyor, rükû yapıyor, secde yapıyor, kalkarken nasıl olsa çocuk orada oturuyor demiyor, oyunu bozulmasın çocuğun diye onu tekrar omuzuna alıyor. Bu kim? Kim bunu yapıyor? Kız çocuğu büyütene cennet vaat eden Resulullah bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü ona inen Kur'an, müşrikleri vasfederken, müşrik tiplemesi çizerken, kız çocuğun oldu dendiğinde yüzünün rengi değişir onların Allah diyor. Allah diyor buna. Hadi gözün aydın, kızın oldu diyemezsin bir kafire. Kızınız oldu maalesef dersin. Mümin ise ne mutlu, kızın oldu. Bir kızın daha olsa cennettesin denecek adamdır mümin. Çünkü onun peygamberi müşriklerin gözüne baka baka, cahiliyeden gelmiş bir nesli eğitmek için kızından olma kız torununu, Ümame'yi, cennet kuşunu omuzuna alıp Rabbinin huzuruna, sanki sarığını sarmış, cübbesini giymiş, mihraba geçen bir imam gibi kız torununu omuzuna alıp onunla beraber Allah'ın huzuruna duran Muhammed aleyhisselamın ümmetiyiz elhamdülillah. Bu peygamberin ümmetinden bir kadın, erkekler şöyle yaptı böyle yaptı diye feminist olur mu kıyamete kadar yaşayacak olsa bile? Filanca köydeki ağan, amcan, dayın zalim olabilir. İman ettiğin peygamberine bak sen. İman ettiğin peygamberin Ümamesini omuzuna alıp Rabbinin huzuruna çıkan peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, ashab-ı kiramın en çok hadis rivayet eden alimlerinden, rivayet ettiği hadisi şerifi kelime kelime okuyorum. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim ben diyor. Kimin üç kızı olur da onları barındırır, onlara merhametle davranır, onları korursa ona muhakkak cennet vaciptir. Dikkat ediniz, hacca gider, tavaf eder filan demiyor. Üç kız çocuğun olacak, üç kız çocuğunu barındıracaksın, merhametle davranacaksın. Çünkü kız çocuğu ancak merhametle büyür. Biraz sonra değineceğiz. Kız demek bela demektir. Neden? Niye bela? Çünkü ucu cennette duruyor. Bir ayağı cennette duruyor. Bir şeyin bir ayağı cennette duruyorsa öbür ayağı cehennemde duruyor demektir. Üç kız çocuğunu yetiştirene cennet vaat ediyor Allah'ın peygamberi. Bu ne demek biliyor musunuz? Üç kız çocuğunu mümin erkeklerin başına bela eden de cehennemde demektir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen cennettedir sözünün doğal ters tarafı nedir? Demeyen cehennemde demektir. Namaz kılan cennettedir sözü ne demektir? Kılmayan cehennemde demektir. Ümmeti Muhammed'e üç ana yetiştiren cennettedir dediyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üç bela getiren de cehennemde demektir. Onun için kız çocuğu beladır. Niye beladır? Korkunç bir fırsat çünkü. Olduğu gibi cennet. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? 10 kilo altını poşete koyup çarşıda dolaşabiliyor musun? Üstelik de şeffaf bir poşete koyuyorsun, insanlar onun içinde altın olduğunu görüyorlar. Başına bela aldın sen. Çarşıda dolaşamazsın öyle. Abdest alırken caminin şadırvanına asamazsın onu. Bela bu. Altın olduğu için bela. Demir parçası olsa yere koyarsan koy olacaktı. Evet, Cabir bin Abdillah radıyallahu anh ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi duydum. Diyordu ki, merhametle ilgilenerek üç kız çocuğu yetiştiren muhakkak cennete girecek buyuruyor. Oradaki bulunanlardan biri dediler ki, ya Resulallah, peki iki kız çocuğu olursa, sen üç kız çocuğuna bunları vaat ettin. Buyurdu ki, iki kız çocuğu olana da sözüm olsun. İki kız çocuğu da yetiştiren cennetliktir. İki anne yetiştireceksin. Onun doğurduklarıyla Resulullah övünecek sallallahu aleyhi ve sellem. Secde eden insan yetiştiren ana yetiştireceksin sen. Mühendis hanım yetiştirenden söz etmiyor. Ana yetiştireceksin. Cabir bin Abdillah diyor ki, birisi, ya Resulallah, şunu bir kız çocuğu desen ya, deseydi, o kadar coşmuştu ki, onu da diyecekti, kimse sormadı öyle diyor. Cabir bin Abdillah, o manzarayı hatırlıyor şimdi. Resulullah dedi ki diyor, üç kız çocuğu yetiştiren muhakkak cennete girecek. Oradan biri dedi ki, iki çocuğu olana ne diyorsun ya Resulallah? İki çocuğu olana da öyle diyorum dedi. Sonra diyor ki Cabir bin Abdillah, o kadar coşmuştu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, birisi deseydi bir kız çocuğuna da vaat ediyor musun, ona da vaat edecekti diyor Cabir bin Abdillah radıyallahu anh. Bir başka hadisi şerifi İbn Abbas'tan dinliyoruz. Farklı zamanlarda, farklı yerlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşmalar yapmış. Bu konuşmaları oradakini Cabir duymuş, buradakini Enes duymuş, buradakini İbn Abbas duymuş, buradakini Ayşe duymuş. 23 sene konuştu çünkü. 23 sene hep kızları hor gören erkek çocuğu büyütmeyi maharet kabul eden cahiliye kafalı, küfür mantıklı insanlarla oturmuş kalkmış. Erkek çocuğunu bile öpmekten imtina ettiğini söyleyen bir nesille karşılaşmış. Farklı zamanlarda konuşmalar yapmış ama her seferinde Allah'ın de dediğini demiş. Kendisi bir şey söylemiyor. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Kafasından konuşmuyor. Şimdi İbn Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir başka yerde kız çocuğuna dair konuşmasını bize naklediyor. Onu dikkatlice dinleyelim. Kimin bir kız çocuğu olur, bir kız çocuğu olur, onu gömmeyi, çünkü o zaman gömmek var ya kız çocuklarını, onu gömmeyi düşünmezse, onu kızdır diye hor görmezse, onu erkek çocuğundan düşük görmezse, üç şart sayıyor. Bir defa bir şeye dikkat ediyoruz. İbn Abbas'ın duyduğu sözde üç, iki sözü yok. Bir kız çocuğuna düştü sallallahu aleyhi ve sellem. Pazarlık indi. Bir kız çocuğu. Tek bir kız çocuğunu bakın nasıl anlatıyor. Kimin bir kız çocuğu olur, o bir kız çocuğunu gömmeyi düşünmez, hor tutmaz, erkek çocuktan geri saymazsa, erkekle kız onun gözünde aynı olursa, o kız çocuğu sayesinde Allah onu cennete koyacaktır demiş sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadisi şerifte. Ama burada ince bir çizgi çizmiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Çizdiği çizgisinde lafla değil, kalbine bakacak Allah ve Ahmet'le Ayşe arasında hiçbir fark olmayan bir baba anne olduğunu görecek Allah senin. Eğer kız çocuğunu işte yetiştireceğiz, vereceğiz inşallah, gidecek, oğlumuzda da biz bu dairede kalacağız diye hesap ediyorsan, daire ihtiyacını hesaplarken erkek çocukların üzerinden hesap ediyorsan daireleri, yani kaç dairen var? 3. 2 erkek çocuğu var, bir de kendisi oturacak, 3 daire. 4 de kız var, onları da kömürlüğe koyacak herhalde. Şimdi kömürlük de yok, gaz, doğal gaz çıktı, sığınağa filan koyacak herhalde. Ya da onlar misafir gelince bir iki gün bakarlar onlar evde. Bu değil, bu değil, bu değil. Hangisi peki? Ha erkek, ha kız onun gözünde. Bu da değil, bu da değil. Ha kız, ha erkek eşit olmadı. Biri %100 cennet garantisi. Nasıl erkeğe denk tutarsın kız çocuğunu sen? Hiç kız çocuğu erkeğin dengi olur mu? Var mı erkek çocuğa bu vaatler? İki erkek çocuğu yetiştirene cennet sözüm olsun dedi mi hayatta bir defa? Kız çocuğu demek cennet demek, cehennem demek. Kız çocuğu nimet, erkek çocuğu kim alıyor? Müslüman erkek çocuğu olunca inna lillahi ve inna ileyhi raciun, gene erkek oldu demek zorunda bunlara bakılırsa. Kız çocuğu olunca uçman lazım. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çizdiği çizgide kız çocuğunu %100 Allah'ın emaneti olarak göreceksin. Kafirlerin yaptığı gibi kız çocuğunu beslemek elin tarlasını sulamaktır mantığıyla bakmayacaksın. Onlar böyle bakıyorlar. Çünkü kız çocuğu belli bir yaştan sonra veriyorsun başkasına, kız çocuğu ne kadar yedirirsen elin oğlu istifade edecek ondan. Başkasının tarlasını suladın diyor. Gavur kafası. Hayatı 3 günlük dünyadan ibaret görecek kısır kafalı insan anlayışı bu. Şimdi Ebu Sa'id el-Hudri'nin Tirmizi'de rivayet edilen daha başka bir hadisi şerif var. İş değişti bu sefer. Şimdi dikkat ediniz. Bakınız, Peygamber aleyhisselam efendimiz önce 3 kız çocuğu demişti. 2 kız çocuğuna indirdi, sonra 1 kız çocuğuna indirdi. Şimdi de yelpazeyi biraz daha geniş tutuyor. Bakın ne buyuruyor. Kimin 3 kız çocuğu veya 3 kız kardeşi varsa, ya da bundan da vazgeçti, kimin 2 kız çocuğu veya 2 kız kardeşi varsa, bu Ebu Sa'id radıyallahu anh hadisi kız kardeşi de kız çocuğuyla aynı teraziye koydu şimdi. Kim 2 kız çocuğu veya 2 kız kardeşi varsa, önce 3 ile başladı ama, sonra bir sürü mümin eyvah biz 3 yakalayamadık diye üzülür diye o rahmet peygamberi 2'ye indirdi bunu. İsteyerek değil, Allah kalbine öyle ilham ettiği için. Allah'ın 3 dediğini 2 yapmaz o. Yapamaz. Kimin 2 kız kardeşi veya 2 kızı var, onlarla iyi geçinirse ve onlarla konuşurken Allah'tan korkarak konuşursa, bu özellikle çok ince bir çizgi şimdi. Böyle kıpkırmızı, kıl gibi ince bir çizgi. Allah'tan korkarak onlarla konuşacaksın. Kız kardeşlerine getirip parayı önlerine koyup al, babamdan bu kadar da kalmamıştı aslında, ah paranız demek var. Bir de kendi cebine koyar gibi, oğluna harçlık verir gibi kız kardeşe yardım etmek var. Kız kardeş evinde senin fitne çıkardığı halde, oğlunla senin aranı açacak dedikodu ürettiği halde, gidecek bir yeri olmadığı için, babandan sonra senin eline düştükleri için, onlara Allah'ın sendeki emaneti olarak bakman var. Bir de şimdi millet ne diyecek ya, babasından koca apartman kaldı, bir kız çocuğuna bakmıyor diyecekler diye, alt katta güneş görmeyen daireyi ona vermen var. Tabi baban ölmeden tapuları becerip halletmiştin, o şartlarla konuşuyorum. Yoksa o da becerip üst katlardan alır o daireden. Hani sen önceden işini halletmiş, açık göz bir Müslüman olarak konuşuyoruz bunu tabi. Baba ölmeden tapuydu, bir şeylerdi, yok müteahhitlikti filan, becerdin aldın diyelim. Alt kattan değil, güneş gören daireyi ona veriyorsun. Bu şartla 2 kız çocuğuna veya 2 kız kardeşine Allah'tan korkarak, yani Allah'ın her an ne yaptığını gözlediğini idrak ederek, sadece Kadir gecesi, kandil akşamı abla nasılsın diye telefon ederek değil, kandil akşamı ablayı, kız kardeşi aramak diye bir şey yok bu dinde. Onunla karşılaştığın, görüştüğün her yerde Allah'ın seni gördüğünü, babandan kalan malı ve babandan kalan size intikal eden kardeşlik değerini, Allah'ın gördüğünü, gözetlediğini bilerek değerlendirdiğin bir fırsat söz konusu. Bunu yapana cennet muhakkak vardır sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kardeşler, şu cennet vardır sözünü hangi kalitede ve kapasitede anlayacağımızı önce konuştuk biz. Seçim propagandası değil bunlar. Git kullarıma cennetin şartlarını anlat, cehennemi anlat diyen Allah'ın adına konuşan peygamberin sözleri bunlar. Bir cihatta kafası koparılıp şehit düşen birine cennet vaat ettiği gibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kız çocuğu veya kız kardeşi barındıran birine cennet vaat ediyor. Ukbet İbni Amir isimli sahabiden, bu sefer İbni Mace'de rivayet edilmiş başka bir hadisi şerif dinliyoruz. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir zaman başka bir yerde konuşma yapmış. Ama bakın bu hadis biraz daha geniş. Biraz daha babalık kurallarını, annelik kurallarını açıyor. Özellikle bir dipnot olarak belirtmiş olalım. Bu sözler, şu konuştuğumuz sözler, babalara ait sözler değildir. Anneler için de geçerli bu. Abiler için de. Anneler için geçerli olduğunu nereden anlıyoruz? Ayşe validemizin gördüğü iki çocukla dilenen kadındı. O kadının dilenmesi ve çocukları için gelip hurma almasına karşı Aleyhisselam Efendimiz ne buyurmuştu? Kim? Kim iki kız çocuğu bakarsa, kim bu kız çocuklarıyla imtihan edilir de kız çocuklarıyla imtihanını kazanırsa derken o kadını kastederek söylemişti. Yani bu sözler babaların göğsünü kabarttığı kadar annelerin de göğsünü kabartacak. Anne doğurmasa zaten bu, yani ana doğuracak, eziyeti çekecek, hamile olacak, süt emzirecek, baba da cennete girecek. Böyle bir adaletsizlik olur, Allah bunu yapmaz zaten. Yani bu sözler anneler için de, babalar için de, abiler için, üvey babalar için, üvey anneler için, vakıf başkanları, dernek başkanları, yetimlerle ilgilenenler için, herkes için bu. Kim bu ümmeti Muhammed'e bir ana kazandırıyorsa onun için bu sözler. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kimin 3 tane kız çocuğu olur, onlara sabırlı davranırsa, yiyeceklerini kısmaz, içeceklerini kısmaz, elbise ihtiyaçlarından gönülden gelerek karşılarsa, bu gönülden gelerek çok önemli, gönlünden gelerek karşılarsa, kıyamet günü o 3 kız çocuğu cehenneme karşı onun için bir kalkan olacaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş. Lakin bu hadis-i şerif öncekileri biraz zorlaştırdı. Çünkü sabır şartı koştu. Çünkü cömertlik şartı koştu. Ve gönülden hizmet etme şartı koştu. Demek ki zoraki babaya bir vaat yok. Zoraki anneye bir vaat yok. Yürekten gelen, coşmuş babaya, kız çocuğunu cennetin tapusu olarak gören babaya vaadi var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Ana bile, kendisi gibi bir ana, kendisi gibi bir kız çocuğu doğurmuş, onu erkek çocuğundan daha ikinci sınıf görüyorsa ona böyle bir vaat yok. Ki annelerin en kötü eylemlerinden birisi budur. Hep kız çocuğunu birine gidecek, günün birinde erkek çocuğunun eline düşecek diye düşünüp, erkek çocuğu 3 defa yaramazlık yapınca, yapma oğlum diyor, kız çocuğu 1 defa yapınca eli saçında hemen. Hemen şartele tutuyor, saç elinde asılıyor, ne yapıyorsun diyor. Buna bir vaadi yok sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü ne demişti? Erkek çocuğundan ayrıt etmeyeceksin demişti. Benim aklımda ne demişti? Erkekten üstün tutacaksın demişti. Çünkü bunun cennet ihtimali daha yüksek. 3 kız çocuğunu sabırla, yürekten heyecanla besleyip büyüten, evlendiren ümmeti Muhammed'e ana olarak teslim eden, kıyamet günü cehenneme girecek suçlar, işlemiş olsa bile bu kız çocukları cehennemle onun arasına engel olacaktır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tıpkı ne gibi? Tıpkı ne gibi? Bir Müslüman Bakara suresini, Âl-i İmran suresini okuduğu zaman kıyamet günü, hatta kıyametten önce kabirde melekler onu azap etmeye geldiğinde yapmayın, bizi okumuştu bu insan diye Bakara suresinin, Âl-i İmran suresinin şefaat edeceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haber verdiği gibi bu şefaatin kıyamet günü bir bulut gibi onun üzerinde dolaşacağını haber verdiği gibi 3 kız büyütmüş, ümmete 3 ana yetiştirmiş bir anne, bir babanın da kıyamet günü şu veya bu günahından dolayı cehenneme girmeyeceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Bu cihad etmiş birisi. Çünkü Uhud'da cihad etmek kadar, Bedir'de cihad etmek kadar zor kız çocuğu yetiştirmek. Zor olmasaydı Allah bu vaatleri peygamberinin ağzından bize ulaştırmazdı. Bu ne demek biliyor musunuz kardeşler? Bu şu demek: Allah bu taraftan kapıyı bu kadar açtıysa 3 kız çocuğuna, 2 kız çocuğuna, sonra 1 kız çocuğuna bile bu kapı bu kadar açıksa, bu sırları şeytan bizden önce öğrendi. O da biliyor ki bir kız çocuğunu batırır, diploma ile liseye gönderir, diploma ile filan diyarda zillete rağmen okumaya gönderirsem, bunu becerebilirsem, ümmet bir ana kaybetti. Ümmetin kaybettiği her ana Resulullah'ın gözünde bir damla yaş demektir. Bunu biliyor şeytan. Bunun için İslam topraklarında ne zaman bir ihtilal, yabancılar bir işgal yapsalar, ilk yaptıkları iş kadınlara hürriyet sağlamak olur hemen. İlk uğraştıkları çarşaftır, peçedir, tesettürdür. Sanki her işi halletmiş de bütün dertler bitmiş gibi, aman kızlar okullara gitsin yoksa bu ülke kalkınmaz demeye başlarlar hemen. Bunun için hain, hain zalimler Irak'ı işgal ettiklerinde ilk eylemleri kız çocuklarını serbest bir şekilde okullara göndermek ve tesettürden kurtarmak oldu. Başka yerlerde de çok iyi bildiğiniz tarihte böyle gerçekleşti. Çünkü ordularla işgal etmek, ordularla masraf etmekten çok daha kolayı ümmetin kadınını heder etmektir. Kız çocuğuyken başladın mı kafasına onun erkek düşmanlığını? Kız çocuğuyken daha henüz 5 yaşındayken boşanınca nasıl geçineceğinin hesaplarını yaptırttın mı kız çocuğuna? Ümmet battı o zaman. O zaman evlenin, çoğalın, secde eden, Allahu Ekber diyenler çoğalsın diyen Muhammed Aleyhisselam'ın hasretine ve sevdasına engeli doğal yollarla çıkardın demektir sen. Bunu çok iyi bildiği için şeytan, çok iyi bildiği için tıpkı Darun Nedve'de hicret etmeden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında en iyi hangi karar olacağına dair Ebu Cehil'leri yönlendirdiği gibi, şimdi İslam topraklarına gireceği zaman kafirler ya da kendi yerlerine birilerini gönderecekleri zaman hemen ilk talimatı kadın üzerinden iş yürütün. Kadın üzerinden. Araba lastiği satacaksan da kadın resmi koy. Bir yerde seçim kazanacaksan da liderden önce karısının resmini koy diye talimat veriyor. Çünkü Resulullah'ın hasreti secde eden, Allah diyen, cihad etmek isteyen, cennet hasretiyle yaşayan kadınların doğuracağı çocuklar üzerinden yürüyordu. Şeytan da Resulullah'ın hasreti neredeyse, o hasreti orada toprağa gömmek için planlar yapıyor. Bunun için Ebu Davud da yine Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisi şerife dönüyoruz. Tekrar kız çocuğu büyütmekten başka bir yerde konuşurken Aleyhisselam Efendimiz bakın ne buyuruyor. Kim üç kız çocuğu bakar, üç kız çocuğu bakar, onlara terbiyesini verirse ve onları vakti gelince evlendirirse ve onlarla iyi geçinmeye devam ederse onun cenneti vardır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun cenneti vardır. Bu hadis işi yokuşa sürmeye başladı. Öncekiler iyiydi. Doğuruyorsun, büyütüyorsun, besliyorsun. Zaten devlet de zam yapıyor, çocuk oldu diye çocuk zam mı yapıyor? Ekmek parası da geliyor, mama parası geliyor. Burada iş değişti. Bir, terbiye. Terbiye ne demek? Muhammed terbiyesi alacak kız. Muhammed terbiyesi alacak. Babasının, annesinin haberi olmadan şu bu teknoloji cihazıyla evleneceği delikanlıyı seçmeyecek. Seninle evlenmek istiyorum diyen delikanlıdan sonra kriz geçirecek, tansiyonu yükselecek. Eyvah, bana bir erkek bir teklifte bulundu, evlenelim dedi diye. Sen onu okumaya göndereceksin filan yere, oradan sana 6 ay sonra haber gönderecek, nişana davetlisiniz baba anne, gelin. Maşallah, maşallah. Nereden yavrum? Yo, yabancı değil, internetten bulduk. İnternetten bulduk. Haya etmeden, sıkılmadan, kablosu bile olmayan bir cihazdan gelen bir resim üzerinden 50 sene, 60 sene, belki 100 sene yaşayacağı bir erkeğin kocası olmasına karar veren edep mahrumu değil Resulullah'ın büyütün cennete girin sebebiyle dediği kadın. Terbiyeli olacak. Muhammed Aleyhisselam'ın terbiyesini görecek. Aişe olacak. Aişe anamız kendisine fetva sorulmaya geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, ana sana soru soracağım ama müstehcen, sorabilir miyim dendiğinde, yavrum kendi anan neyse ben de senin o anan sayılırım, Allah öyle diyor, sor yavrum tabi diyecek kadar ümmetin çocuklarına, ashab-ı kirama, tabiine yüreğini açmış bir kadın olduğu halde bir perdenin arkasından yüzü peçeli bir şekilde konuşuyordu evlatlarıyla. Aişe terbiyen olacak, Fatıma terbiyen olacak. Böyle terbiye edeceksin. Vettebehun terbiyesi böyle olacak. Ve evlendireceğim. Müzelik kız yetiştirmek yok bizde. 30 yaşına kadar bekar beklemiş kız yok. Müze kızı değil. Evlenecek, ana olacak. Genç yaşlarında 5-10 çocuk doğuracak. Her doğurduğunu Allah'a adayacak kız yetiştireceksin. Ve seni üzdüğü zaman da sabredeceksin. Küsmeyeceksin, kızmayacaksın, beddua etmeyeceksin. Kardeşler, Ahmet bin Hanbel bu ümmetin büyüklerinden, örnek insanlarından, Allah dostlarından birisi. Oğlu Salih diyor ki babama kız kardeşim olduğunu müjde ettim diyor. Baba kız kardeşim oldu diyor. Gözleri dolmuş. Rabbim sana şükürler olsun. Peygamberlerine de kız çocuğu vermiştin, bana da kız çocuğu verdin diye secdeye kapanmış. Mantığa bak. Anlayışa bak. Böyle becerip Allah'a yaklaşmışlar. Ben hoca yapacaktım erkek çocuğu, gene kız mı oldu dememişler. Kardeşler, ultrasyonla cinsiyeti belli oluyor kızın. Samimi bir Müslüman günah değil ama doğum gerçekleşinceye kadar kız mı erkek mi olduğunu da sormaz esasen. Ne gerek var ki? Sana göre erkek veya kız olursa bir şey değişecek mi? Yani senin bakış tarzın, çocuğa siyasetin değişecek mi? Hayır. Niye o zaman kız çocuğu veya erkek çocuğu ayrımı yapıyoruz? Demek ki biz Allah'ın emaneti görüyoruz. Erkek de olsa kız da olsa Allah'ın emaneti. Kız olursa riskli bir emanet. Biraz daha büyük emanet. O zaman ne yaparız? Daha fazla dikkat ederiz. Kız çocuğuna daha fazla dikkat ederiz. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif daha var. Hatırlarsanız Cabir ne demişti? Birisi sorsaydı bir taneye ne diyorsun ya Resulallah diyecekti herhalde diyor. Öyle coşmuştu diyor. Onun dinlediği yerde öyle dememiş aleyhisselam efendimiz. Ebu Hureyre'nin dinlediği yerde bakın ne buyuruyor. Buyuruyor ki kimin 3 kız çocuğu olur, İyi ve kötü şartlarda kız çocuklarına sabrederse, Allah bu 3 kız çocuğu sayesinde onu cennete koyar. Oradakilerden biri dedi ki ya Resulallah, benim 2 kız çocuğum var, senin için de geçerli buyurmuş. Başka biri kalkmış, benim 1 tane var ya Resulallah demiş, senin de cennetin var buyurmuş. Demek ki bir kız çocuğu bile ümmeti Muhammed'in annesi olarak yetiştirildiği zaman anası için, babası için cennet garantisidir. Lakin kardeşler unutmuyoruz. Altınla bakır arasında fark var. Risk farkı da var. Eğer Allah bir şeyin üzerinden pazarlık yapıyorsa, vaatte bulunuyorsa, bunu biz peygamberinden dinliyoruz. Kur'an'dan, hadislerden dinliyoruz. Şeytan da dinliyor. Biz heyecanlanıp inşallah kız çocuğumu yetiştireceğim diye şöyle koltukta duramayacak hale geldiğimiz gibi şeytan da ipucunu yakaladık diyor. İpucunu yakaladık. Bunu nereden çökerteceğimiz belli. Allah şunu al cennete gir diyorsa şeytan da ver onu cehenneme gir diyecektir. Bunun için kız çocukları cennet kadar değerli, cehennem kadar da risktir. Bunun için hikmet-i ilahi erkek çocuğunu kamçıyla vururken okutamazsın lisede, kız çocuklarını da geri alamazsın. Okuyacak, doktor olacak. Okuyacak, babasını zengin edecek. Kız çocuğuna bir şey demem ama Müslüman bir baba anne, Allah kendisine ayakta duracak kadar sıhhat sağlık verdiği halde kız çocuğunu okutur da, muhasebeci yaptırır da, bir fabrikatörün iş adamının sekreteri yaptırır da, kız çocuğundan gelecek parayla taksit ödeyeceğim diye plan nasıl yapar bir Müslüman, bunu anlamıyorum. Bu nasıl olur? Haydi Müslümanlığı unuttuk diyelim. Nerede bu Anadolu'nun erkekliği ya? Kız çocuğunu çalıştıracaksın da erkeklerin ortasında, para kazanacak da, getirecek de, sen taksit ödeyeceksin maişetini. O sofraya gelen ekmekten sen nasıl ağzına koyarsın? Biraz insanda anlayış olması lazım. Evet, düşmez kalkmaz bir Allah. Kız çocuğuna değil, düşmanına da muhtaç olur insan. Onu konuşmuyoruz. Hesap kitap var. Hani kutsal emeklilik? Hani emeklilik kutsaldı? Emekliliğin var. Kardeşler, her kız çocuğu bir cennet demektir. 3 3 4 4 5 5 çocuğu demektir. 5 kere cennet garantisi demektir. Her tepilmiş kız çocuğu uzaklaştırılmış cennet ihtimali demektir. Velhamdülillahi rabbil alemin.